NPO Radio 1. 8 uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie doorzoekt de universiteitsgebouwen op het Roeterseiland in Amsterdam om te kijken of er nog demonstranten aanwezig zijn. Bijna alle verdiepingen zijn uitgekampt en tot nu toe is er niemand aangetroffen. De universiteit deed vanmiddag aangifte van huisvredebreuk en vernieling nadat pro-Palestina-demonstranten het gebouw waren binnengedrongen. Ook bij andere universiteiten zijn protesten. Op het terrein van de Radboud Universiteit in Nijmegen zijn op dit moment nog honderden demonstranten, ondanks een oproep van de universiteit om te vertrekken. In Rafah is een voertuig van de Verenigde Naties onder vuur genomen. Volgens Palestijnse media en de Israëlische publieke omroep is de Palestijnse chauffeur daarbij om het leven gekomen. Een VN-medewerker zou ernstig gewond zijn geraakt. De beschieting was bij de grensovergang met Egypte. Wie erachter zit is onduidelijk. Het Israëlische leger sloot de grensovergang vorige week. Egypte beschouwt dit als een escalatie en heeft de samenwerking voor hulptransporten opgeschort. 4 mannen en een vrouw zijn door de rechter veroordeeld tot gevangenisstraffen van 2 tot 3 jaar vanwege hun rol bij de ontvoering van een jongen van 15 in Amsterdam vorig jaar. De jongen zou in de wijk De Pijp door mensen in een witte bestelbus zijn geduwd. Het busje werd later gevonden op de A27. De jongen werd door agenten bevrijd. 3 inzittenden werden daarop gearresteerd. Later werden nog eens 4 verdachten aangehouden. Waarom de jongen werd ontvoerd is nog altijd onduidelijk. Het weer, hier en daar een bui met kans op onweer, harde windstoten en hagel. In de loop van de avond trekken de buien weg naar het noorden. Vannacht blijft het vrijwel droog bij een graad of 14. Morgen begint de dag zonnig. In de loop van de middag stevige regen- en onweersbuien in het zuiden en midden. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Vego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt. Zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vegro.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vego. Wilt u beleggen zonder marktrisico? Dat kan met 100% marktneutrale swap-arbitrage-obligaties. Met looptijden variërend van 1 tot 5 jaar en een maximale rente van 11% per jaar. Meer weten? Ga naar www.swaparbitrage.nl. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles? Dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. Swaparbitrage.nl. Obligaties met een stabiel rendement tot 11%. NPO Radio 1. NTR Bound. Zonder familiebedrijven zou de Nederlandse economie er slecht aan toe zijn. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Ashwet El Miloudi. Ja, goedenavond. Nederland telt zo'n 300.000 familiebedrijven. En dat is bijna 70% van het totale aantal bedrijven in ons land. En al die bedrijven bij elkaar zorgen voor ruim 30% van ons bruto nationaal product. We gaan deze week in gesprek met familiebedrijven een trap af bij een familiebedrijf dat u ongetwijfeld kent. We zijn namelijk in Burgers Zoo in Arnhem. En mijn gast is directeur Alex van Hoof. Alweer de 4e generatie die hier de leiding heeft. Ja, Alex, welkom. Normaal maken we uitzendingen vanuit onze inmiddels beroemde gele Radio 1 5-dagenbus. Vandaag niet, want waar zijn we beland? We zijn beland in de bush. Dat is onze tropische regenwoudhal. 1,5 hectare groot. Waar heel veel dieren, planten leven en zich bevinden. En eigenlijk is de bush hetgeen waar wij als dierenpark bekend om zijn. Dat is niet meer het sjokken langs de hokken, maar het beleven van ecosystemen. Ja, en we horen op de achtergrond de kakofonie. van alle vogels en alle dieren die hier zitten. Inderdaad, de cacophonie en het ziet er prachtig uit. Hè? Je zegt het al, de bush, het is hier warm en vochtig. Net als in de echte tropen. Prachtige tropische planten zie ik om me heen. En ik hoor allerlei exotische vogels waarvan ik ongetwijfeld niet ga raden welke vogel het is. Hè? Nee, er zitten gorsjes, schreeuwpia's, sneeuwkaptapuiten. Nou, bij Scrabble heb je hele mooie namen die je kunt gebruiken. En is het hier ook wel eens stil, vraag ik me af? Nooit. Nee, 's avonds komen de fluitkikkers en dan is het ook weer een heel mooi concert. Dus dit gaat de hele dag door. En het is allemaal echt, hè? Want sommige mensen denken wel eens, oh, het is plastic of er is een bandje. Dit is allemaal wat je ziet. Ik kijk om me heen. Ik zie geen speakers hangen of wat dan ook. Nee. Wat ik wel zie zijn vogels die heel vrolijk rondvliegen. Ja. Vanmiddag zat ik me voor te bereiden en toen dacht ik, is het nou een dierenpark of een dierentuin? Oh, dat is een discussie die heel lang geleden heel fanatiek werd gevoerd. Tuin, dat is dan wat kleiner, een tuin ergens en een park is groter. Nou, wij hebben 45 hectare, dus we zijn wat groter, dus wij zijn een dierenpark. En heeft het dan ook iets te maken met het wel of niet opsluiten van de dieren? Oh nee, daar heeft het niks mee te maken. Het was gewoon een discussie die binnen de dierentuinwereld plaatsvond en waar soms fanatiek werd gepraat. Nou, tegenwoordig gebruiken we het allemaal door elkaar heen. Geen probleem. Want de dieren hebben hier wat meer ruimte. Er lopen ook wat meer rond. Wat meer vrij rond. Ja, nou, ons park heeft sowieso 45 hectare. Dat is voor een dierenpark in Noordwest-Europa is dat groot. Want gemiddeld zijn ze 15 tot 20 hectare. Dus dan kun je al ruimere verblijven maken. En daarnaast heeft eigenlijk al mijn overgrootvader, Johan Burgers, de oprichter van het park, heeft gekozen, ik wil niet heel veel soorten en niet heel veel dieren, maar ik wil de dieren de ruimte geven. Nou, en daar zijn de generaties na hem zijn daarmee doorgegaan. Zeker mijn ouders, die hebben heel veel vernieuwingen en veranderingen doorgevoerd. En ook mijn vrouw en ik, wij zijn doorgegaan om die dieren de ruimte te geven. En dat kunnen we. Dus als ik me zou afvragen, wat onderscheidt jullie, dan is het met name de ruimte. Ja, en vooral die ecodisplays, zoals we dat noemen. Dus het laten zien, het laten beleven van die ecosystemen. En dan hebben we een woestijnhal, we hebben een tropisch regenwoudhal, een tropisch koraalrif, we hebben een savannevlakte, we hebben een mangrovehal. Dus we hebben heel veel verschillende ecosystemen van over de hele wereld hebben we hier naar één plek in Arnhem gebracht. Ja, want Alex, ik moet zeggen, ik waan me echt in de tropen. Ja, en dat is het hele gave, dat mijn ouders hebben 20 jaar gewerkt om deze hal te bouwen. Eerst was het technisch niet mogelijk, daarna was het financieel bijna niet mogelijk. Toen ging het open, toen was het heel spannend. En het hele mooie was dat de gemiddelde bezoeker zei, gaaf en mooi. Maar wat voor mijn ouders echt heel bijzonder was, was dat mensen die in Indonesië hadden gewoond of in Suriname hadden gewoond, dat die hier gewoon kwamen zitten, op een stoel, bleven zitten en dat echt zeiden, we hebben het gevoel dat we weer thuis zijn. Gewoon die luchtvochtigheid, die geuren, de temperaturen. En dat we echt soms gewoon moeite hadden. Zo, dat is een mooi compliment. Ja. Dan is het gelukt. Ja, en we hadden soms echt moeite om die mensen te vragen weer naar huis te gaan. Dat ze gewoon echt soms met tranen in de ogen. Maar het is echt gebeurd. Ja, dat ze ik. Gewoon echt het gevoel hadden, ik ben weer in Indonesië of ik ben weer in Suriname. Ja, het lijkt alsof dit ook jou ontroert. Nou, voor mij is de bush. Heel veel mensen vragen mij altijd, wat is het meest bijzondere in het park? Of wat is je favoriete plek? En dan is het de bush. Omdat ik weet wat mijn ouders hebben moeten doorstaan en hebben moeten doen om dit te bouwen. En dit was wereldwijd eerste in zijn soort nooit gebouwd daarvoor. Dus niemand geloofde het. En mijn ouders zijn doorgaan en doorgaan en doorgaan. En hebben het uiteindelijk geflikt. Toen het openging, zei iedereen, we wisten dat het een succes zou worden. Maar voordat het openging, hadden ze allemaal zoiets van, nou, we zullen wel zien wat het wordt. En voor mij ligt die emotie ligt er dus in dat ik gewoon weet dat mijn ouders hier echt alles voor hebben gedaan om deze hal, deze bush te bouwen. De bush heeft een speciaal plekje in jouw hart. Zeker weten. Hoe lang bestaan jullie al? Het dierenpark bestaat sinds 1913. Toen heeft mijn overgrootvader het opgericht. Hij heette Johan Burgers. Hij had drie dochters. Eén dochter trouwde met Renier van Hoof. Daar kwam de naamwissel. Mijn ouders hebben vanaf de jaren 60 tot 2004 de leiding gehad over het park. En vanaf 2004 zijn mijn vrouw en ik verantwoordelijk. Omdat toen mijn vader veel te jong op 66-jarige leeftijd overleed. En toen hebben eigenlijk mijn vrouw en ik op 32-jarige leeftijd versneld het park overgenomen. En heb jij je vader ooit beloofd om het over te nemen als hij overlijdt? Dan moet ik even heel goed opletten. Ik heb vrienden van de lagere school, middelbare school wel eens gevraagd van, jongens, heb ik vroeger geroepen dat ik het park over zou nemen? Toen zei ze nee. Heb ik ooit gezegd dat ik het niet zou doen? Dat heb ik ook nooit gezegd. Dus ik ben redelijk vrij mijn studie gaan doen, gaan werken naar mijn studie. In Rotterdam gestudeerd, in Amsterdam gewerkt. En toen op een gegeven moment was ik 2 jaar in Amsterdam aan het werken. En toen dacht ik, nou, als ik nog wat wil leren van mijn ouders, dan moet ik naar huis komen. toen heb ik aan mijn ouders gevraagd... vinden jullie het goed als ik thuis mag kon werken? Toen hebben zij gezegd van het is goed, maar dan gaan we eerst 5 jaar proefdraaien. In die periode gaan we kijken hoe het loopt. Want jij had al het plan om het ooit over te nemen? Nee, ik wilde gewoon eens zien hoe het ging. Ik wilde niet hebben dat als ik 40 of 50 was... dat ik achteraf had gedacht van, goh, was ik maar naar huis gekomen... had ik maar met mijn ouders gewerkt. Dus ik wilde gewoon eens kijken. En dat was niet helemaal... Oriënteren, gewoon voelen hoe het was. Daarvoor ben ik denk ik chaotisch... en ben ik niet de persoon die het langere termijn plannen... Maar was het wel de wens van je vader dat jij het ooit zou overnemen? Mijn ouders hebben nooit aan mij gevraagd... of ik het dierenpark zou willen overnemen. Bij ons is natuurlijk een beetje het aparte als familiebedrijf... dat wij wonen op het park. Ja. Dus ik zeg wel eens dat wij exotische boeren zijn. We krijgen geen vlees, graan of eieren. Maar wij laten de bezoekers dieren zien. Wij groeiden op, hetzelfde als met onze kinderen nu. Wij groeien op met dat dierenpark in de achtertuin. Dus onze ouders lieten ons alles meebeleven. De mooie momenten van de geboortes, als er genoeg bezoek kwam. Maar ook de mindere momenten als de dieren overleden... of goede medewerkers weggingen. En van heel dichtbij hebben we dus meegemaakt wat het betekent om een familiebedrijf te hebben, om een dierentuin te mogen leiden. Ja, want je woonde hier letterlijk, je bent hier letterlijk opgegroeid. Ja. Hoe was jouw jeugd daardoor? Oh, in het beginsel is het voor iedereen heel bijzonder. En ja, voor ons eigenlijk, ja, ik kan het misschien beste vertellen door te zeggen dat... Je kan toch niet zeggen dat het niet bijzonder is? Nou, wij hadden vroeger altijd in ons huis hadden we altijd kleine dieren. Want soms waren de moederdieren die dieren niet accepteerden. Dus we hadden altijd chimpansees, gorilla's, panters, tijgers in huis. En die kregen dan een fles. Soms gingen die Gewoon op de bank? Een box, op de bank, gewoon in de woonkamer. En soms gingen die wel eens naar familie of naar vrienden, want dan zat ons huis vol. En die familie en vrienden, die hebben filmpjes gemaakt, die hebben foto's gemaakt en wat dan ook. En bij ons zijn er misschien van mijn hele jeugd tot mijn 18e jaar hadden we altijd dieren in huis. Zijn er misschien 5 of 10 foto's. Want ik zeg maar heel simpel, van de afwas thuis maak je ook geen foto. En voor ons was het heel normaal voor jou. Het was heel normaal. En dat was dus voor vrienden, van ons ook. Weet je, het eerste of tweede keer dat ze thuis kwamen... en er stond een box met een gorilla erin. Als ze iets van, jemig, er staat een box met een gorilla. Ja, als ze dat 5 keer mee hebben gemaakt. Dat gebeurde. Er kwamen schoolvriendjes bij jou thuis... en die zagen er ineens een gorilla in de box zitten. Ja. En, maar wat voor reacties kregen? Dat vonden ze heel bijzonder. Maar na 5 keer, dan, op een gegeven moment dan is de vraag... gaat het om die gorilla en gaat het om het dierenpark? Of komen ze op bezoek omdat ze mijn vriend zijn? En dat is precies hetzelfde als de ene vader was broodbakker... en de andere vader werkte bij de gemeente. Nou, prima. Weet je, ze kwamen als het goed is voor mij. En dat was natuurlijk op een gegeven moment ook zo. Ik moet nu wel zeggen dat over die dieren die we vroeger in huis hadden... dat gebeurt tegenwoordig bijna niet meer. Omdat we veel meer weten over het houden van dieren. Waardoor we veel beter jonge dieren groot kunnen laten worden... Het is veel beter als de jongen bij de ouders blijven. Dus ik ga hier niet nu op de radio zeggen... doe dat allemaal lekker thuis. Dat was toen... Even een disclaimer. Toen was het een disclaimer. Dat was toen nodig, nu niet meer. Maar voor ons was het normaal. Dus we zouden kunnen stellen toch een bijzondere jeugd, hè? Het was een bijzondere jeugd. Ja, een gorilla in de box. Maar gingen jullie bijvoorbeeld ook wel eens op vakantie? Natuurlijk gingen we op vakantie. We hadden een camper al in de jaren 70, 80. Dus dat was heel bijzonder. Ja, dan deden we 18 dierentuinen in 2 weken. En ik vond het briljant. Ik vind nog steeds, als ik een dierentuin binnenloop die ik niet ken... dan vind ik, dan krijg ik een beetje kriebels in de buik. Maar dan echt allemaal dierentuinen af. Ja, ik vond het briljant. En dan was het dan wel vakantie? Nou, we gingen niet alleen... wij hebben ook wel eens vakantie gehad dat we in Frankrijk langs wat kastelen gingen... of wat wijngaarden, of we gingen wel eens naar de strand. Maar we zijn een familie die graag actief is en graag activiteiten onderneemt. En we gingen ook de natuur in. Nou, mijn vader kwam vroeger veel op tv voor Ja Natuurlijk. Anton van Hoof heette die. Ja. En die kon altijd uitleggen. Dus dan overal waar we kwamen, kregen we een mooie uitleg. En er waren mooie vakanties. Maar ja, wij zijn dierentuin gek. Bestond jouw jeugd uit iets anders dan dit park? Ja, tuurlijk. Ik ging naar school, ik had vrienden, ik sportte ook. En dat is precies hetzelfde met onze kinderen nu. Aan de keukentafel wordt er best wel eens over dierenpark gepraat. Maar ze hebben ook sport. Ik ga ook bij de voetbal kijken of bij het roeien van de dochter of het voetbal van de zoon. We hebben het over van alles en nog wat. Dus het dierenpark is een belangrijk onderdeel van onze familie. Maar niet het enige. Maar zitten jouw kinderen nu bijvoorbeeld ook naar Juf Roos te kijken met een chimpansee ernaast? Nee, dat is echt over. Nou, zijn onze kinderen nu wat ouder, 19, 20 en 22. In hun jeugd hadden we geen jonge dieren meer in huis. Want dat is al een eeuwigheid gelukkig niet meer. Omdat ze beter op kunnen groeien bij de eigen moeder. Maar het was, zo was het gewoon. Dit was, we hadden een dierenpark in de achtertuin. Dat hoorde er gewoon bij. En dat had ook zijn ja, mindere kanten. Weet je? Een bijzondere plek, een bijzonder leven, een bijzondere jeugd. Jij kent dit park als je broekzak. Vanmiddag gaf jij onze verslaggever Mirte van der Drift letterlijk een kijkje in de keuken. Als je hier staat, je staat in het midden van alles. Er vliegt van alles onder je door, over je heen, ja, langs ja, je. Ja. Staat er nou op de achtergrond nog een bandje aan? Nee, alles wat je hier ziet is echt. Dus de planten zijn echt, er is niks van plastic. Alle geluiden die je hoort zijn echt. Tuurlijk, als mensen echt naar de mangroven gaan, dan zullen ze misschien net een andere plant of een andere diersoort tegenkomen. En misschien vooral meer muggen. Waarschijnlijk ook iets meer slangen. En iets meer schorpioenen en iets meer van dieren die wat gevaarlijker kunnen zijn. Dus dat, we hebben het redelijk gecontroleerd, om het zo maar te zeggen. Alleen toegang voor bevoegden. Ja. Heb ik geluk vandaag. In dierentuinen zijn natuurlijk ook veel plekjes achter de schermen. Hoi, hoi. Mag ik even binnenkomen? Kijk, de keuken. Ja. Het ziet er heel strak uit. Ik zou er zo een hapje van nemen. Nou, ik zou het zelf niet doen. Hier liggen ook allemaal spannende dingen. Ja, we voeren ook wasmotlarven, pinkies, kijkerpootjes, verschillende korrel. Hier hebben we ibiskorrel er nog doorheen samen met pinkies. Wat zijn dat? Poten van eendagskuikentjes. Die voeren we aan de Madagaskar kuifibis. Dat is een hele goede, volle voeding voor de ibis. En het, hij eet het graag op. Ik kijk mijn ogen uit bij jou hier in de keuken. Het wordt ook precies uitgemeten. En het staat ook allemaal op de muur geschreven. Ja. Ja, en dat vroeger kon nog wel eens gebeuren dat de ene verzorger vond dat een dier wat meer appel nodig had en de ander vond dat hij wat meer prei nodig had. Nou, dat is natuurlijk nu heel anders. En dit betekent dus ook dat dit vergt veel meer van de verzorgers. Dus de verzorgers moeten veel beter opletten of de dieren gezond zijn, of ze die dieren nog zien, hoe het gaat, of er jongen zijn of niet. Want nou ja, in een traditioneel verblijf, dat is een stuk kleiner. Dus als ze jongen zijn, dan zie je dat meteen. Nou, in zo'n grote hal van 1,5 hectare, ja, moet je echt zoeken. En als je hier rondloopt, waarin voel je dan dat het een familiebedrijf is? Nou, voor mij is dat natuurlijk omdat ik iedereen ken die hier werkt. Maar wat ik denk ook wel heel kenmerkend is dat mensen zo lang al bij ons werken. Ik ben hier zelf geboren getogen. Dit is echt onze achtertuin, dus wij wonen bij de ingang. En ik loop hier, om het zo maar te zeggen, al 52 jaar loop ik hier rond. En je pakt weer een papiertje op? Ja. We houden het graag schoon, hè. Dus en dat stukje plastic, dat zie jij dan meteen liggen? Dat irriteert me heel erg. Er wordt gewezen in het water vanuit de brug. Ja, kan wel. Collega's die zijn volgens mij een zoektocht aan het houden. Waar zijn jullie aan het zoeken? We hebben de heremietkreeft uitgezet. Oh, en zijn ze die? Oh, dat gaaf. En ja, die andere twee zitten eigenlijk de hele tijd onder de veranda, dus ze zijn nog weinig zichtbaar. En zijn er drie? Ja. Oh, gaaf. En waar komen deze dan vandaan? Ze hebben 90 dagen in de quarantaine gezeten en daarvoor kwamen ze vanaf een ander park. En nu hebben ze vanmorgen hier uitgezet. Bijzondere dag? Ja, nou een hectische dag voornamelijk. Ja, het is inderdaad heel leuk. Het is echt een superleuke toevoeging voor hier. We vallen heel erg op, hè, met die grote schelp onder water. Echt prachtig. Ja, die andere heeft een wat groener schild. Die is ook wel echt heel opvallend. Die laten zich nog even niet zien nu. Nee, precies. Kijk, je wijst in het water. Ja, zie hem lopen. En hier vooraan zie je vieroogvissen zwemmen. Dat zijn vissen die zowel boven water als onder water goed kunnen kijken. En vandaar dat ze vieroogvissen worden genoemd. En hiermee kweken we ook in dit bassin. Lijkt bijna wel een kikker. Gaaf, hè? Naar dat hoofd kijken. Ja. We hebben ook helemaal onderzoek gedaan naar die modder. Ze Friese modder. Want daar bleek het beste modder te zijn voor onze mangroven. Dus dat is wel grappig dat we dat ook helemaal uit konden zoeken. Als je heel voorzichtig draait, en ik weet niet of je zijn gedrag weer laat zien, en dan moeten we misschien iets naar achter. Dat is een gorsje, dat is een heel klein vogeltje. En dit is een mannetje, en misschien moeten we iets naar achter. Maar wat dat mannetje doet, en hij deed het net, dat is af en toe de lucht ingaan. En op die manier probeert hij dus ook weer indruk te maken op de vrouwtjes. Lijkt of hij op een soort trampolinetje zit. Ja, daar lijkt het echt op. En dit is dus, in het leven wordt heel veel gedrag. Bij mensen ook wel, maar zeker bij dieren wordt bepaald door voedsel of door seks. Bij hem is dit dus een methode om te laten zien van dit is mijn gebied. Maar ook weer om aan de vrouwtjes te laten zien van kijk eens hoe knap en hoe sterk ik ben. Want ik kan zo hoog, kan ik opvliegen. En dit is dus imponeren. Ja, Alex, je hebt echt alles in de smiezen op het park als ik dit zo hoor. Wat is eigenlijk jouw lievelingsdier? Ik vind alle dieren zijn bijzonder, omdat ze heel erg zijn aangepast aan het systeem waar ze leven. Maar als ik echt altijd moet kiezen, dan ga ik voor de giraf. En waarom? Ik vind het zo knap hoe een giraf zich heeft ontwikkeld. Zo'n lang dier die op plekken komt waar andere dieren niet makkelijk de blaadjes kunnen eten, om het zo maar te zeggen. Maar om zo te kunnen functioneren, heeft het dier een gigantisch hart nodig. Al dat bloed moet vanuit dat hart naar de kop worden gepompt en door andere delen van het lichaam. Nou, dan komt er heel veel druk op de slagaders te staan. Dus die slagaders zijn weer dik geworden. Dus dat hele lichaam, nou heeft hij in de kop, heeft hij bijvoorbeeld een plek zitten waar hij bloed kan opslaan. Dus als hij met de kop naar beneden gaat, komt heel veel bloed in de kop. Als hij omhoog gaat, als het dan te snel eruit zou gaan, zou hij flauw vallen. Nou, er zit een plek in de kop waar dat bloed blijft, zodat het op een hele rustige manier weggaat, waardoor hij niet flauw valt. Nou, zo is dat hele dier is aangepast. Ja, en dat is eigenlijk bij alle dieren en organismen op deze wereld. Het is zo bijzonder. Je luistert naar 5 dagen live vanuit een warme, vochtige omgeving, vol met exotische planten. De bush van Burgers Zoo Arnhem. Het voelt echt alsof ik midden in een tropisch regenwoud sta. Dit is echt super bijzonder. We praten deze week over familiebedrijven, zoals dus Burgers Zoo. Jij woont nog steeds hier op het park, hè, Alex. Betekent dat ook dat je dus echt letterlijk iedere dag echt op het park te vinden bent? Of we moeten op vakantie of op reis zijn. Ik heb een afspraak buiten het park, maar anders zijn we hier. Ja, ik heb mensen vaak horen zeggen dat het goed is om af en toe afstand te nemen van het werk. Even uit die bubbel stappen. Dat zit er voor jou niet in. Nee, maar dat kunnen we wel. Dus mijn vrouw en ik zijn gezamenlijk directie hier. Ondertussen aangevallen door zo'n hagedisje. Oh, dat is een anolusje, ja. En die planten zichzelf voort hier. En in de hal, in de boei zelf, zitten ook een paar diersoorten die deze opeten. Die lijkt het dus niet met je eens te zijn. Hij zit rustig zo te zien. En hij schudt nog niet met zijn kop. Dus ik ga ervan uit dat het allemaal nog goed is en correct is wat ik zeg. Maar onze reistijd van de woonkamer naar kantoor is ongeveer 1 minuut. Dus die is vrij kort. Maar ik heb altijd wel het gevoel dat we gewoon wel tot rust kunnen komen. En ook af en toe even niet aan het dierenpark kunnen denken. Wat is verder een groot voordeel van het runnen van een familiebedrijf? Los van het feit dat je binnen 1 minuut op je werk bent. Ja, niet alle familiebedrijven hebben dat natuurlijk. Nee. Maar ik denk dat een heel groot voordeel is natuurlijk wel de continuïteit. Dat je heel erg betrokken bent als generatie bij de organisatie. En zoals ik al eerder vanavond zei, is dat heel veel kunt leren van de vorige generatie. Ja, want hoe heb je het eigenlijk geleerd? Hoe kun je je voorbereiden op het overnemen van een familiebedrijf? Nou, ik denk dat het altijd heel verstandig is als je wel een opleiding doet. En dan maakt het vaak nog ineens uit welke opleiding je doet. Het is denk ik ook wel verstandig om buiten het familiebedrijf te werken. Dat heb ik zelf ook een aantal jaar gedaan. Waarom is dat verstandig? Nou, toch die afstand even te nemen. Kijk, ik kan een heel simpel voorbeeld geven. We hadden het daar eerder ook al over. In Arnhem was ik Alex van het Dierenpark. Toen ging ik in Rotterdam studeren. En toen kwam ik dus mensen tegen. En nou, dan komt wel eens de vraag, hey, wat doen jouw ouders? En dan zei ik, ja, we hebben thuis een dierenpark. Nee, dat is niet waar. Nee, dat is een grapje. En voor mij was dus het studeren in Rotterdam was echt even uit de Arnhemse bubbel. Ja. Want in de Arnhemse bubbel, daar was van, ja, die dienstvader was fietsmaker. Ja, en Alex kwam van het dierenpark. En dat was heel normaal. Nou, in het Rotterdamse was dat niet. En dat is denk ik bij werk in een ander bedrijf ook. Ja. Als je even ergens anders werkt, leer je ook heel veel. Maar dan kom je weer terug in dat familiebedrijf. Je noemde als grootste voordeel de continuïteit. Toch kan ik me voorstellen dat het ook een enorme verantwoordelijkheid is. De druk die je zou moeten voelen, weet je, om zo'n bedrijf over te nemen. Ja, dat klopt. Aan de andere kant, gelukkig in onze familie zijn we allemaal redelijk nuchter. En hebben ze iets van het familiebedrijf gaat voor. Dus gaat voor de familie. Dus het is voor ons niet dat Burgers Zoo in het leven is geroepen om de Van Hoofdjes van straat te houden. Dus het is ook niet dat iedereen automatisch hier een baan krijgt. Daar moeten we dus echt heel goed en kritisch met elkaar zijn. Want het bedrijf moet door op langere termijn. Maar het lijkt me ook daardoor een enorme verantwoordelijkheidsgevoel. Want als jij het bij wijze van spreken verpest... Ja. Dan verpest je het ook voor al die generaties die daarvoor zo hard hebben gewerkt. Ja, maar dan denk ik bij iedereen die een werkzaamheden heeft... die kan dat als een enorme last ervaren. Als dat het is, dan is dus de verantwoordelijkheid die je krijgt is te groot. Ja, daar kun je het niet aan. Daar kun je het niet aan. En dat is natuurlijk hetzelfde als je een topvoetballer bent... en je moet die penalty maken of je bent aan het spelen. Ga je dan bibberend het veld op, want ik moet voetballen? Of ga je erin van, jongens, we gaan lekker vandaag voetballen? Heeft jouw vader eigenlijk ooit beoordeeld of hij denkt dat jij het aan kan? Ja en nee. Toen ik in 98 naar het park kwam... toen hebben we gezegd, na 5 jaar gaan we evalueren. Gaan we kijken hoe we het, of we doorgaan of niet doorgaan. Nou, en na die 5 jaar is toen op een gegeven moment gezegd... van dat ik met mijn vrouw door zou gaan met het park. Samen met mijn ouders. Helaas is een jaar daarna al meteen mijn vader overleden. Nou, los van het gemis dat het mijn vader was en dat hij niet meer was... hadden wij heel graag nog met hem jarenlang samengewerkt... om nog meer te leren. Nou, dat zat er dus niet in... Maar die afweging van, kunnen Bettine, zo heet mevrouw, en Alex het park overnemen... die is dus wel gemaakt. Ja, en je bent succesvol. Inmiddels meer dan 1 miljoen bezoekers per jaar. Je hebt het park op een hele creatieve manier uitgebouwd. Heeft jouw vader dat nog mee kunnen maken, jouw succes? Nee, dat heeft hij niet mee kunnen maken. Want eigenlijk tot en met zijn overlijden waren mijn ouders eindverantwoordelijk voor het park. En ik vind ook echt, we staan op de schouders van die vorige generaties. Hè? En dat is niet alleen van de familie, maar ook van de verzorgers, de techneuten, de horeca. Want het is heel leuk en heel belangrijk dat er leidinggevenden zijn. Dat er eigenaren zijn, dat het familiebedrijf is. Maar zonder goede medewerkers, ja, dan kunnen we de hut morgen sluiten. Ja, wat voor werkgever ben jij eigenlijk? Want je hebt geloof ik meer dan 300 medewerkers? Ja. Ja, en iets meer dan 200 vrijwilligers werken er nog bij ons in de organisatie. Ja, het is altijd moeilijk even voor wat krijg je beoordelen. Terug vanuit je medewerkers? Nou, ik heb veel vertrouwen in mensen. En we geven ze veel vrijheid en veel verantwoordelijkheid. En tuurlijk, op een gegeven moment als zaken niet goed gaan... of als het beter kan, dan zullen we met ze het gesprek aangaan. Maar weet je, als wij, mijn vrouw en ik, het beter zouden kunnen als die medewerkers... Ja, dan moeten we zelf maar marketingmanager worden of dierverzorger worden. Je geeft mensen vertrouwen en ruimte. Ja, we zijn op zoek naar mensen die beter zijn dan ons... maar ook mensen die tegenwicht kunnen geven. Want als je alleen maar ja-knikkers hebt en als het alleen maar doorgaat... Op de manier zoals wij het zouden willen... we hebben die tegenkracht hebben we ook nodig. Nemen jouw kinderen het straks over? We zijn op dit moment bezig met de familiestatuut. De kinderen zijn nog vrij jong, 18, 20 en 22. Dus ze zijn nog aan het studeren, hebben nog een hele tijd voor zich. Maar in dat familiestatuut gaan we met een externe partij kijken... van oké, wat zijn de waarden van het gezin? En wat zijn de waarden van het bedrijf? En in het kader van het laatste, hè, wat hoop je dat jouw opvolgers, wie dat ook zijn... altijd blijven doen als het gaat om de bedrijfsvoering en de identiteit van het park? Vernieuwen en veranderen. Dat is het allerbelangrijkste. En dat is voor elke organisatie. Je moet door vernieuwen en veranderen. Omdat we het willen en omdat we het moeten. Omdat we het beter kunnen doen voor de bezoekers, voor de dieren... maar ook voor de medewerkers. Ja. En het allerliefst zijn dat straks jouw kinderen die dat gaan realiseren. Nee, het allerliefst heb ik dat het kinderen een gezond en goed leven hebben... en dat het goed gaat met de organisatie. Ja, dus ze voelen niet de druk om dit over te nemen? Hopelijk niet. Nee, hopelijk niet. Nee. En hoe staat dit park erbij over 100 jaar? Totaal anders. En ik hoop dat alles is afgebroken, want dat heeft mijn vader ook gedaan. Die heeft alles afgebroken van zijn ouders en grootouders. Het moet vernieuwen. Dankjewel, Alex. Graag gedaan. Straks kan je luisteren naar Langs de Lijnen opstreken. Morgen ben ik er weer, dan praat ik verder met Victoria Ruis van Hotel Vigy. Dag. Ster. Je krijgt korting op tafelen bij WoonExpress. Ontvang nu 10% korting op alle tafels en de vierde eetkamerstoel gratis. We leveren al binnen 1 week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. De Volvo EX30 is er vanaf €36.795. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf?